जाएंगी सर्द आह है मेरे। अरे तुम किसी राह में तो मिलो के कहीं। अरे इश्क हो मैं कहीं ठहरता ही नहीं। ऐसी उंगलियों की परछाई कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवा। हसीना सुल्फों वाली जाने जहाँ, ढूंढती है काफिर आके किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती मेरा दिया, तेरा नाम मेरा दिया, दिया। तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो Drop the bass.

चलने लगा Sa sa sa ga ga ga. दीवाना है ये दिल दीवाने पे मुझको भी कर डाला दीवाना

गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल।